مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پہنچ چکی ہے پاکستان کی پاک کیلانی کابینہ کے پی کے صوبہ کے بڑے ہی پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، اور اب یہاں پہ ہوگا مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ہوگا جو کہ تحریری ہوگا۔ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ جو ہوگا، یہ اس کا دورانیہ 10 منٹ ہوگا اور اس کے کل نمبر 50 ہوں گے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو آڈیشن ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، اس کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب وقت ہے ان 10 ٹاپ اسکورر اسلامیوں کے نام اناؤنس کرنے کا جو ہمارے اس آڈیشن کے دوسرے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ نعمت اللہ عطاری بن شاہ جہان، اشفاق احمد بن خدا بخش، بلال الہی بن فضل الہی، اب ہمارے یہ 10 ٹاپ اسکور اسلامی بھائی داخل ہو رہے ہیں ہمارے اس ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن میں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ہمارے فائنل سیگمنٹ کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ کس انداز سے کمپلیٹ ہوتا ہے، کن کن مراحل سے ان ٹیموں کو گزرنا ہوگا۔ اس فائنل سیگمنٹ میں دو مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ سوال اور جواب کی صورت میں ہوگا، دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات کیے جائیں گے، مشورہ کر کے یہ جواب دیں گے۔ اور دوسرا ہمارا جو فائنل مرحلہ ہوگا وہ ہوگا اشعار مکمل کرنے ہوں گے، ان سے ایک مصرعہ مکمل کروایا جائے گا، وہ مصرعہ پہلا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیم مکی سے ابتدا کرتے ہیں، سوال کیا جائے گا، سوال کا یہ جواب دیں گے۔ پہلا سوال ٹیم مکی آپ سے یہ ہے، بیت الخلاء جانے کی اور آنے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی ان ربی لغفور رحیم۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ نابالغ بچے اور بچے کی نماز جنازہ کی دعا سنانی ہے۔ اللهم اجعله لنا فرجا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اللهم اجعلها لنا فرجا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے بڑے ہی پیارے صوبہ خیبر پختونخوا کی پاک گیرانی کابینہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے آڈیشن کا سلسلہ اب اپنے حتمی نتائج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا فائنل سیگمنٹ جو ہے اشعار مکمل کرنے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اشعار مکمل کرنے میں ہمارے ٹی مکی اور ٹی مدنی کی کیسی تیاری ہے. ٹی مکی اور ٹی مدنی سے دونوں سے پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے. ہر اشعار کے مکمل کرنے پہ ان کو دو نمبر دیے جائیں گے. پہلا شعر مکمل کرنا ہے ٹی مکی نے, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. دوسرا مصرع بتانا ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, آپ کا جواب درست ہے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. دوسرا شعر مکمل کرنا ہے, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, آپ کا جواب درست ہے. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, رہا جو دور زندگی سے دور ہے. محمد اقبال عطاری بن فیض محمد, محمد اشفاق بن شیر محمد, نعمت اللہ عطاری بن شاہ جہان, یہ وہ تین اسلامی بھائی تھے جن کی کارکردگی پر فیصلہ ہوا مدنی چینل کی مجلس نے ان تین اسلامی بھائیوں کو باب المدینہ کے لیے روانہ کرنا ہے. اور وہ دو اسلامی بھائی کے جو سٹینڈ بھائی ہوں گے ان میں فرسٹ معاون جو ہیں وہ کرامت اللہ بن محمد یوسف, سیکنڈ معاون جو ہیں وہ ہیں اشفاق احمد بن خدا بخش. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح, تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح, رہے جنا کبھی نشاں دلائیں گے بلندیاں.